www.attableek.com, the revival of Iman. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة قال أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمى عن عائشة إلى آخر الرواية. بزرگان محترم، معزز مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ جل شانہ و من والہ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں دین کی نسبت پر جمع کرتا رہتا ہے. دنیا میں مجلسیں مختلف عنوان سے منعقد ہوتی ہے، کوئی ناچگان کے عنوان سے، کوئی غیبت کے عنوان سے، کوئی فحش اور عریانیت باتوں کے عنوان سے، کوئی ہنسی مذاق کے عنوان سے، کوئی کھیل کود کے عنوان سے، مختلف عنوانوں سے مجلس منعقد ہوتی ہے. لیکن ایک مجلس وہ بھی ہوتی ہے جس کا تعلق اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. اللہ کی ذات بلند و بالا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ ساری کائنات کا اصل اصول ہے، آپ کا وجود پوری دنیا کے وجود کے لیے ہے. اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو کائنات کی تخلیق اور وجود بھی نہ ہوتا. یہ اللہ کا انعام ہے کہ رب کریم نے ہمیں مومن بنایا، اور مومن بنانے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ایمان اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، ویسے اللہ کی ساری نعمتیں نعمت ہیں. ہم نے صرف کھانے پینے کو نعمت سمجھا، مکان کو نعمت سمجھا، بیوی بچوں کو نعمت سمجھا، کھیتی باڑی کو نعمت سمجھا، دکان کاروبار کو نعمت سمجھا، حالانکہ گناہوں پر رونا آ جاوے اور توبہ کی توفیق ہو جائے یہ بھی نعمت ہے. اللہ تعالی جن کو توبہ کی توفیق دے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر ایک بات ذہن نشین کر لیں، صرف رونا مطلوب نہیں ہے، رونا کافی نہیں ہے. اگر صرف رونا کافی ہوتا تو لوگ دریا کے دریا بہا دیتے. اصل مطلوب توبہ کے ساتھ رونا ہے. توبہ ہے تو پھر اس صورت میں آنکھوں سے بہنے والے چند قطرے بھی بہت قیمتی ہیں. یہ آنکھوں کے آنسو توبہ کے ساتھ اور ندامت کے آنسو، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ اس سے انداز لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قطرتان، دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک ندامت کے آنسو اور دوسرے شہید کے خون کا قطرہ. یہ دو قطرے اللہ کو محبوب ہیں, حتیٰ کہ حضرات اکابر اس کی مثال دیتے ہیں, بزرگان دین اس کی مثال دیتے ہیں کہ کوئی چیز ایک کنٹری میں بنتی ہو اور دوسری کنٹری میں, دوسرے ملک میں وہ چیز نہیں بنتی, تو جس ملک میں وہ چیز نہیں بنتی وہ لوگ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں, بہت قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ضائع ہو گئی, برباد ہو گئی, ٹوٹ گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر دوبارہ ہمیں نہیں ملے گی. بس یہ مثال سمجھ لو کہ حق تعالیٰ کے ملک میں اور آسمان میں اللہ کے وہاں سب کچھ ہے, وہاں قبر ہے, تکبر ہے, اس لیے کہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے, وہاں شان ہے, گنائیت ہے, گنی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کے وہاں ہیں. لیکن اللہ کے وہاں توازو نہیں, عاجزی نہیں, انکساری نہیں, رونا نہیں, آنسو نہیں. اس لیے کہ رونا اور آنسو بہانا اور توازو اور عاجزی جو محتاج ہو, جو ضرورت مند ہو وہ کرتا ہے, اللہ کے وہاں ان میں سے کوئی بات نہیں. اس لیے جب دنیا سے ندامت کے آنسو آسمانوں پر جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ آنسو بڑے قیمتی ہے, جو میرے بندے کے آنسو ہے جو گناہ پر رویا ہے اس کو جمع کر لو, یہ اتنے قیمتی ہے, اتنے قیمتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے. جو جہنم کی آگ سمندر سے نہیں بجھتی, دریاؤں سے نہیں بجھتی, وہ آگ ندامت اور توبہ کے ساتھ رونے والے کے آنسو سے بجھ جاتی. لیکن میرے بھائیوں, میں نے بتایا صرف رونا نہیں, ندامت کے ساتھ رونا, توبہ کے ساتھ رونا, عاجزی کے ساتھ رونا, تو یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے. سجدہ نعمت ہے اللہ کی, نماز نعمت ہے اللہ کی جس کو توفیق مل جائے, روزہ نعمت ہے اللہ کی جس کو توفیق مل جائے, زکوٰۃ نعمت ہے اللہ کی جس کو توفیق مل جائے, اچھے اخلاق نعمت ہے اللہ کی جس کو توفیق مل جائے, غیبت سے بچنا, برائیوں سے بچنا, معاصی سے بچنا نعمت ہے اللہ کی جس کو توفیق مل جائے. یہ ساری نعمتیں ہیں, اس پر بھی ہمیں شکر گزاری کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر عبادت کے اخیر میں دعا کرتے تھے, انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم. اپنے اعتراف ذنوب اور اعتراف معاصی اور اللہ کے حضور یہ ثابت کر دینا کہ میری نماز نماز کے قابل نہیں, میرا روزہ روزے کے قابل نہیں, میری زکوٰۃ زکوٰۃ کے قابل نہیں, میرا حج حج کے قابل نہیں, کہ اللہ تو اسے قبول فرما لے, تو شرف قبولیت سے نواز. اور اگر میرے بھائیو, مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں اپنی عبادت پر اتراتا رہا, میں نے نماز پڑھی, میں نے روزہ رکھا, میں نے فلاں کام کیا, میں نے صلاح کرا دی, تو اللہ کہتا ہے ساری توفیق تو میں نے دی تھی تجھ کو اور تو اپنی ذات پر اترا رہا ہے, تیری عبادت تجھے محبوب ہو بس تیرے حوالے جا. اور بندہ جب کہتا ہے اللہ تیری توفیق سے میں نے نماز پڑھی, تو اللہ کہتا ہے بندے سردی تو نے برداشت کی, چل کر تو مسجد تک گیا, تکلیفیں تو نے اٹھائی، ٹھنڈے پانی سے وضو تو نے کیا، پھر بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے، میرے بندے میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا، تو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے عبادت کے لیے بھی. اگر بچے کو بہترین قسم کا کپڑا والد صاحب سلا دے اور وہ بچہ اس کپڑے کو پہن کر کے اتراتا رہے، میرا کپڑا میرا کپڑا، بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے، دوستو احباب کے سامنے میرا، تو باپ ناراض ہو جائے گا کہ اچھا میرے نام کا ایک لفظ تجھے نصیب نہ ہوا کہ میرے باپ نے دیا، میرے والد نے سلا دیا. لیکن اگر بچہ یوں کہے کہ میرے ابا نے مجھ کو سلا دیا بھائی کے سامنے بہن کے سامنے، تو والد کا جی خوش ہو جاتا ہے اور والد مزید زیادہ اس کو عطا کرتا ہے. اب تعالی جل شانہ بھی اسی طرح جب بندہ اس اللہ کو بھول کر اپنی نعمتوں پر اتراتا ہے، میں نے نماز پڑھی، میرا مال، میری اولاد، میرا مکان، میری جائیداد، تو اللہ کہتا ہے سب کچھ تو میری طرف سے، تو نے کیا کیا، تو بغیر کپڑوں کے آیا تھا دنیا میں، تیرے تو بدن پر لباس بھی نہیں تھا، تجھے تو اپنے ہاتھ پاؤں کا بھی پتہ نہیں تھا، علم میں نے تجھ کو دیا، کپڑا میں نے تجھ کو دیا، طاقت میں نے تجھ کو دی، قوت میں نے تجھ کو دی، توفیق میری عطا ہوئی تجھے، سب کچھ میں نے تجھ کو دیا اور تو میرا نام تک نہیں لے رہا ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے. اب تعالی جل شانہ کی ناراضگی پھر رزق کو تنگ کر دیتی ہے. اسی لیے آپ غور فرمائیں مسلمانوں کے باب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے بعد جو دعا سکھائی، الحمد للہ الذی اطعمنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا، وسقانا ہم کو پلایا، اور آگے فرمایا وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. ہاں اسلام نعمت ہے اللہ کی، ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا، اور جب مسلمان میں سے بنے تبھی ہم تیری تعریف کر رہے ہیں. مسلمان کا ایک معنی موحد، اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا، اور مسلمان کا ایک معنی فرما بردار. کتنی جامع دعا ہم کو سکھائی، وجعلنا من المسلمین، ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، یعنی ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں جو تیری تعریف کر رہے ہیں کھلانے پر پلانے پر، کہ اللہ تو نے کھلایا تو نے پلایا. اور نافرمانوں کے بعد میں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیو اور کچھ فائدہ اٹھا لو دنیاوی زندگی میں، تم لوگ مجرم ہو، انکم مجرمون، تم مجرم ہو. وہاں مجرمون کا لفظ ہے، مطیعون نہیں، فرما بردار نہیں، مسلمون نہیں. معلوم ہوتا ہے ایمان و اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. کاش کہ ہم اپنے اسلام اور ایمان کی قدر کرنے والے بنے، اور قدر صرف ایمان کا کلمہ پڑھ لینے سے نہیں، اللہ کے منشے پر چلنا، اللہ کے قرآن پر چلنا، اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، یہ ہے ایمان کا شکر، اس کو کہا جاتا ہے شکر. اور باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم نے پڑھ لیا، تو مومن تو ہم ہو گئے، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو ہمارا ایمان ایمان کامل نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا ایمان ایمان کامل بنائیں. کتنی جامع دعا ہم کو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ہمیں مسلمانوں میں سے بنائیں. بہرحال یہ ساری بھی میرے بھائیوں نعمتیں ہیں، بہنوں یہ نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. برائی سے اگر ہم بچ جاتے ہیں گناہ نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم گناہ سے بچو اور اس موقع پر یہ نیت کرو کہ اللہ میں تیرے خوف سے گناہ سے بچ رہا ہوں، تو گناہ سے بچنا بھی ہو جائے گا اور اس نیت کی بنیاد پر اللہ ثواب بھی عطا کرے گا. قربان جائیے، شریعت کے اوپر گناہ سے بچنا بھی ہوا اور اوپر سے اب تعالیٰ نے ہمیں ثواب بھی عطا فرمایا. تو ہم اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی کرنے والے بنے. وہ بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے، اس نے اپنے انعامات سے ہم کو نوازا ہے اور بے شمار انعامات ہم کو عطا فرمائے ہیں. تو دنیا میں صرف ظاہری نعمت ہی نعمت نہیں، بلکہ عبادت کا ذوق، ایمان کی توفیق، نبی علیہ السلام کی اتباع، کسی شیخ کی صحبت کی اتباع، ہاں بہت بڑی چیز ہے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں شیخ کی صحبت سے. میرے بھائیوں اور بہنوں، شیخ کی صحبت، اس وقت سرزمین گجرات پر اللہ کا عظیم احسان ہے کہ ہمارے حضرت والا حضرت مفتی احمد صاحب جیسی عظیم المرتبہ شخصیت اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے، جن کا تقوی، ورع اور پرہیزگاری ان کی صحبت سے دوسروں میں بھی منتقل ہوتی ہے. بزرگوں کے نور نظر، اہل اللہ کی تربیت یافتہ حضرت کی ذات گرامی ہے. اب تعالیٰ آپ کے سایہ عاطفت کو ہمارے لیے اور امت کے لیے قائم و دائم فرمائیں. اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا چاہیے اللہ والوں کی صحبت سے. دیکھو میں ایک مثال دوں، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ملا تو صحابہ کرام کو بھی کہا گیا کہ تم بھی ہجرت کرو. میرا نبی جہاں جائے وہاں جاؤ، کاروبار بھی چھوڑ دو، دکان بھی چھوڑ دو، مکان بھی چھوڑ دو، بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے جا سکتے ہو تو ان کو بھی یہاں چھوڑ دو، جاؤ نبی کے ساتھ. ذرا غور تو فرمائیں، سب کچھ چھڑا کر کے بھیج دیا ان کو مدینۃ المنورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر صحابہ یہ سوچتے کہ مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، کعبہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ عظیم المرتبت اللہ کا مکان ہے، اس کعبہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ تو اللہ کا مکان ہے، اللہ کا گھر ہے. اشارہ فرمایا تعالیٰ جل شانہ نے کہ میرا گھر ضرور ہے، لیکن گھر والے سے اگر ملنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلو. گھر یہاں ہے، لیکن یہ گھر والا یعنی اللہ ملے گا محمد الرسول اللہ کی صحبت میں، نبی علیہ السلام کی صحبت سے تمہیں ملے گا. اور صحابہ نے سب کچھ قربان کیا، دکانیں چھوڑی، مکان چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچوں کو نہیں لے جا سکتے تھے، نہیں لے گئے، چلے گئے، اور نبی کا تعاون فرمایا. تو اب تعالیٰ جل شانہ نے پھر وہاں ان کو دولت بھی دی، مال بھی دیا، مکان بھی دیا، جائیداد بھی دی، اور آنے والی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں چھوڑا ہوا مال بھی عطا فرما دے گی. میں رزاق ہوں، میں رزاق ہوں، میری صفت پر یقین کرو. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کی صحبت، اس سے بہت کچھ ملتا ہے. صحابہ نے نبی کی صحبت کو پایا، تابعین نے صحابہ کی صحبت کو پایا، تبع تابعین نے تابعین کی صحبت کو پایا، امت کے لوگوں نے اہل اللہ کی صحبت کو پایا، اور جن کے نتیجے میں ان کی زندگیاں بدلی، ان کے دلوں میں تبدیلی آئی، اللہ کا خوف پیدا ہوا، خشیت پیدا ہوئی، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی آئی، رونا نصیب ہوا، راتوں میں اٹھنا اور تہجد نصیب ہوئی، توبہ کا سلیقہ آ گیا، غیبتوں سے دور ہو گئے. یہ ہے شیخ کی صحبت. اور پھر ایک نقطہ بتاؤں کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کعبت اللہ کو وہاں رکھا جو غیر ذی ذرع. غیر ذی ذرع کا معنی وہاں کوئی باغ نہیں، درخت نہیں، پھل فروت نہیں، کچھ نہیں، ایسی وادی اور ایسی جگہ جہاں پار ہی پار چاروں طرف. یہ تو اب سب کچھ وہاں ہو گیا، ورنہ اس وقت تو کچھ نہیں تھا. غیر ذی ذرع عند بیت المحرم، یہ اس لیے ہوا کہ اگر کعبۃ اللہ کو یا ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ پر جہاں چاروں طرف سے ہریالی ہوتی، باغ و بہار ہوتا، شاندار قسم کے باغ ہوتے، گارڈن ہوتے، اور وہاں اللہ کا گھر ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اللہ کے گھر کو کم دیکھتے، باغ و بہار کو زیادہ دیکھتے. لوگ گارڈنوں میں بیٹھے رہتے، ویڈیوز بناتے. غیر ذی ذرع پر کعبۃ اللہ کو رکھ کر اشارہ فرمایا اللہ کے گھر کی محبت کے خاطر چلنا، اور پھر گھر والے کو پانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت. تو میرے بھائیوں، بزرگوں کی صحبت اگر نصیب ہو جائے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بھی نعمت ہے اللہ تعالی کہ کسی کو کسی صالح کی، کسی بزرگ کی صحبت نصیب ہو گئی. صحبت صالح ترا صالح کنج، صحبت طالح ترا طالح کنج. نیکوں کی صحبت تمہیں نیکی دیتی ہے، بروں کی صحبت تمہیں برائی دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطر فروش کے پاس بیٹھ ہو گے تو عطر ملے گا، ورنہ کم سے کم خوشبو ضرور ملے گی، اور اگر آگ کی دھونی والے کے پاس، لوہار کی دھونی والے کے پاس بیٹھ ہو گے تو کپڑے جلیں گے، یا کم سے کم کپڑے ضرور کالے ہوں گے. بد اخلاق کی صحبت میں رہو گے تو بد اخلاقی ملے گی، چوروں کی صحبت میں رہو گے تو چوری ملے گی، بدعنوانوں کی صحبت میں رہو گے بدعنوانی ملے گی، اور اگر نیکوں کی صحبت میں، دینداروں کی صحبت میں، سچوں کی صحبت میں رہو گے تو صداقت ملے گی، صالحیت ملے گی، سچ بولنا آئے گا، نمازیں نصیب ہوگی، تقوی اور ورا نصیب ہوگا، رونا نصیب ہوگا، دل میں ندامت ہوگی، توبہ کا استحضار ہوگا، گناہ سے بچنا ہوگا، اور اللہ کے سامنے حاضری کا مزہ ہوگا. اسی مناسبت سے جو بھی روایت پڑھی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہوئے یوں فرماتی ہے سددو وقاربو، سیدھے رہو اور شریعت سے قریب رہو، اس لیے کہ 100% کو یہ چاہتا ہو کہ میں مکمل شریعت پر حاوی ہو جاؤں اور شریعت کے ہر مسئلے پر عمل کر لوں، یہ انسان کے بس کا نہیں ہے، انسان کے بس کا ہے ہی نہیں. شریعت تم پر غالب آئے گی، تم شریعت پر کبھی غالب نہیں آ سکتے ہو. بحیثیت بشریت شریعت ہم پر غالب آئے گی، ہم شریعت پر مکمل حاوی نہیں ہو سکتے، غالب نہیں ہو سکتے. اس لیے شریعت سے قریب رہو اور سیدھے رہو، صراط مستقیم پر چلو، اعتدال کے ساتھ چلو، نہ بہت افراط نہ بہت تفریط، نہ اتنا غلو کرو اتنا غلو کرو اتنا غلو کرو کہ بچوں کے حقوق بھی پامال، بیوی کے حقوق بھی پامال، ان کے حقوق بھی ادا نہیں ہو رہے اور عبادت میں لگے ہوئے، یہ بھی عبادت نہیں. اور نہ اتنے نیچے اتر آؤ، اتنے نیچے اتر آؤ کہ فرائض بھی چھوڑ دو، یہ بھی نہیں. اعتدال کے ساتھ رہو، کاروبار ہو، بیوی بچوں کے حقوق ہو، مال و دولت ہو، کمانا ہو، دکانداری ہو، بچوں کے ساتھ ہو، اعتدال ہو. نہ اتنے بچوں کے کاروبار کے، بیوی کے دیوانے بننا کہ اللہ کے فرائض بھی چھوڑ دو، اور نہ اتنے عبادت کے اندر لگ جانا کہ ان کے حقوق بھی چھوڑ دو. روایتوں میں ہے کہ ایک صاحب کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی حضرت میرے شوہر بہت اچھے ہیں، رات رات بھر عبادت کرتے رہتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں. حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت اچھا، تیرا شوہر بہت نیک ہے. وہاں اور ایک صحابی غالباً عبد الرحمن ابن عوف یا اور کوئی صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا امیر المؤمنین یہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے، برائی کر رہی ہے. یہ تو کہا کیسے برائی؟ کہا یہ یوں کہنا چاہتی ہے کہ رات بھر مصلے پر رہتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے اور میرے حقوق پورے نہیں کرتا. یہ بھی غلو ہے، شریعت نے اس غلو کو پسند نہیں فرمایا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، ابو درداء کی بیوی کو دیکھا تو ویسے ہی ہلکے قسم کے کپڑے پہن رکھے تھے، نہ کوئی خاص قسم کے کپڑے تھے اور فتح پرانے. تو چونکہ سلمان فارسی اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت اسلامی کے اعتبار سے بھائی بنایا تھا، دینی بھائی، تو سلمان فارسی نے ابو درداء کی بیوی سے پوچھا کہ کیا تم یہ کپڑے پہن کر چلتی ہو، ابو درداء کے لیے گھر میں اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ ہماری عورتوں کا مزاج بھی بڑا عجیب ہے، گھر میں تو بالکل باسی ایسے ہی کپڑے پہن کر رہتی ہے اور باہر نکلتی ہے تو اچھے کپڑے پہن کر جاتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، حالانکہ شوہر کو اچھے کپڑے پہن کر بتانا چاہیے. گھر میں زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے اپنے شوہر کے لیے، تاکہ شوہر کا دل کسی اور کی طرف مائل ہونے کے بجائے اپنی بیوی کی طرف مائل ہو. برائیوں کی ایک وجہ معاشرے میں یہ بھی ہے. تو ابو درداء کی بیوی کہنے لگی، تمہارے بھائی کو مجھ سے تعلق ہی کہاں رہا، اب تمہارے بھائی تو رات بھر مزلے پر رہتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں. اچھا، رات کا وقت ہوا، تو ابو درداء نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ یہ بستر ہے، سو جاؤ تم یہاں. کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں تو عبادت پر مصلے پر جا رہا ہوں. فرمایا تم بھی سو جاؤ. ابو درداء سے فرمایا تم بھی سو جاؤ. سلا دیا. آدھی رات کے بعد سلمان بھی اٹھے، ابو درداء کو بھی اٹھایا، کہا اب عبادت کرو. اور پھر سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء سے فرمایا کہ تمہاری رات کی نیند بھی عبادت بن جائے، یہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں جو سو گئے وہ اس فکر میں سوئے کہ صبح اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، تو یہ فکر رکھنا رات کی نیند میں یہ بھی عبادت ہے. اور روزے کے باب میں فرمایا کیا ہو، کھانا کھا لو، افطاری کرا لی ان کے پاس، روزہ توڑ دو. اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات میں سوو بھی اور عبادت بھی کرو، روزہ بھی رکھو، چھوڑ بھی دو، یعنی گھر والوں کے حقوق بھی پورے کرو اور اللہ کی عبادت بھی کرو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے کا پتہ چلا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے صحیح کہا. بخاری شریف کی روایت. تو نبی علیہ السلام فرماتے سددو اقاربو، سیدھے رہو اور صراط مستقیم پر چلتے رہو، شریعت سے قریب رہو، و ابشرو، اور بشارت حاصل کرو، فإنه لا يدخل احد الجنة عمله، کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا. تو صحابہ نے فرمایا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے، آپ کا عمل بھی آپ کو داخل نہیں کرے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا، الا ان يتغمدني الله بمغفره ورحمه، الا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے مجھ کو ڈھانپ دے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس روایت پر غور فرمائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم امام الانبیاء، سرتاج اولیاء، ساری کائنات کا اصل اصول اور بنیاد، آپ کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی، جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا، تو امت کا کوئی فرد اپنی عبادت کی بنیاد پر کیسے جنت میں جا سکتا ہے، اپنے عمل کی بنیاد پر کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اس لیے اپنے عمل پر ناز نہ کرو، اللہ کی رحمت کے اوپر امید رکھو. سارے اعمال کی بنیاد پر بھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ہمارے اعمال کی حیثیت ہی کیا ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ حضرات علماء نے روایتوں کی روشنی میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد نے 500 سال تک عبادت کی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے سجدے میں موت دینا. اللہ نے موت بھی ایسی ہی دی. جب وفات ہوئی تو اللہ نے فرمایا جاؤ، میں نے اپنی رحمت سے معاف کر دیا. تو وہ بزرگ کہنے لگے جب تیری رحمت سے معاف ہوا تو میری 500 سال کی عبادت کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، فرشتوں سے کہا کہ اس کو جہنم کے کنارے لے جاؤ، وہاں کھڑا کیا، اس کو پیاس لگی، ایک فرشتہ پانی لے کر گیا ایک گلاس، اس عابد نے اس زاہد نے کہا لاؤ پانی لاؤ، کہا یہاں مفت میں پانی نہیں ملتا، یہاں تو پانی عبادت سے ملتا ہے، کہاں کتنی عبادت، کہا 500 سال کی عبادت ہو تو ایک گلاس پانی، کہا لو 500 سال کی عبادت میرے پاس ہے، دے دی اور ایک گلاس پانی لے لیا. اللہ نے اس عابد کو بلایا کہ تیری 500 سال کی عبادت تو ایک گلاس میں بک گئی، اب میں دنیا میں تجھے 500 سال تک پانی پلاتا رہا اور کھلاتا رہا، اس کے بدلے ملا. اس عابد کو اقرار کرنا پڑا کہ اللہ تیری رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تیری مغفرت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اب قرآن کریم کے ایک آیت سے چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم نے تم کو جنت کا وارث بنایا تمہارے اعمال کی وجہ سے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہاں تو جنت عمل کی وجہ سے مل رہی ہے، اور حدیث شریف یہ بتا رہی ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے جانا ہوگا. میرے بھائیو، حضرات محدثین نے فرمایا کہ جنت میں داخلہ تو اللہ کی رحمت سے ہوگا، لیکن جنت کے درجات ملیں گے وہ عمل کی وجہ سے، جس کے اعمال جتنے ہوں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو درجات عطا فرمائے. اور دوسرا جواب محدثین نے یہ بھی دیا ہے کہ اصل میں عمل کی توفیق بھی تو اللہ ہی نے دی ہے، اللہ جنت میں لے جانا چاہتا تھا اس لیے اعمال کی توفیق دی، اگر وہ جنت میں نہ لے جانا چاہتا تو اعمال کی توفیق کیوں دیتا؟ تو یہ عمل کی توفیق دینا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تعالی جل شانہ وَأَمَّ نَوَالَهُ نے رحمت فرمائی ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں جنت دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے عبادت کی، ایمان کی، نماز کی، اللہ کی رضا مندی والے اعمال کی، اتباع نبوی کی، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. تو ہمیں ان عبادتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تعالی جل شانہ ہم تمام کو اللہ کے شکر گزار بندے بنائیں اور اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے ہم تعالی جل شانہ ہم تمام کو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جنت میں داخل فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. سب سے بڑی فکر ایمان کی ہے، سب سے بڑی فکر ایمان کی ہے. ہمارے بعد بزرگان دین کا جملہ ہے جو ہر وقت ہمیں ڈراتا رہتا ہے، اور میں خود اپنے باپ میں وہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری موت ایمان پر نہ ہوئی تو کتا اور سور ہم سے اچھے ہیں، اس لیے کہ ان کی قیامت میں کوئی باز پوچھ سوال نہیں ہوگا، ہم سے باز پوچھ ہوگا. اور اگر ایمان پر موت ہوئی تو الحمدللہ ہم بخیر و عافیت ہے، اللہ کی عظیم نعمت کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں گے. تو ہمیں اس بات سے بھی ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس عظیم نعمت کو لے کر کے ہم جائیں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو اللہ کی موت تک، یعنی ایمان کو بچا کر لے جاؤ موت تک. میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ آج ماننے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معافی مانگ لو اس سے، معافی مانگ لو اس. کل کو مرنے کے بعد خون کے آنسو بہیں گے، پھر بھی معافی کا مسئلہ نہیں ہو سکتا. توبہ کر لو، رو لو اس اللہ کے سامنے، اپنی زندگی کی فکر کرو، اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے آخرت کی فکر کرو. سفر ان طویل ان طویل و زاد ان قلیل ان قلیل، سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت تھوڑا ہے. اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، تلاوت قرآن میں اپنے آپ کو لگاؤ، حلال کمائی میں اپنے آپ کو لگاؤ، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ کی رضا مندی والے اعمال کرتے رہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہو. ایک بزرگ کے بات میں لکھا ہے کہ وہ بازار میں کھڑے کھڑے رو رہے تھے، کسی نے ان سے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اللہ سے دور ہو چکے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ لاؤ اللہ کو منوا لوں، اللہ کو راضی کر لوں، اور ان گنہگاروں کو اللہ سے ملا دوں. تو میں نے اللہ سے کہا، تو اللہ نے مجھ کو قرآن کی آیات میں یوں کہا کہ میں کہاں نہ کہہ رہا ہوں، جا تو میرے بندوں کو لے آ ایک قطرہ آنسو کا بہالے میں معاف کر دوں گا. اب میں بندوں کے پاس آیا اور میں نے کہا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، چلو معافی مانگو. تو سارے لوگ کہنے لگے ارے جا تو تیرا کام کر، ہمیں دنیا میں مست رہنے دی. لوگ مان نہیں رہے ہیں میری بات کو، حالانکہ وہ ماننے پر آ گیا ہے، معاف کرنے پر آ گیا ہے، لیکن لوگ نہیں مان رہے. اس پر مجھے رونا آ رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہی بزرگ قبرستان میں رو رہے تھے. کسی نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں، یہاں قبرستان میں تو کوئی نہیں. اس نے کہا کہ میں یہاں اس لیے آیا کہ چلو دنیا والے تو نہیں مان رہے ہیں، یہ قبر والے مان لیں تو اللہ سے ملوا دوں. اب میں نے قبر والوں سے کہا کہ اللہ کی مان لو، اللہ سے مانگ لو، یہ سارے قبر میں سوئے سوئے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، خون کے آنسو بہانے کے لیے تیار ہے، لیکن اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانوں گا. جب ماننے کا وقت تھا تب اسے نہیں مانگا انہوں نے، اب کیا مانگتے ہو؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں آنسو بہا لو، مرنے کے بعد خون کے آنسو بھی کام نہیں دیں گے. یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں ڈھانپ لے، اور اب تعالی جل شانہ ہمارے بزرگوں کے سائے کو ہم پر تادیر قائم رکھے، اور اللہ ان کے سائے میں، ان کی صحبت میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ تیری نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اللہ مصائب پر صبر کی توفیق عطا فرما، تیری ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرما. تو ہی کرنے والا ہے، تو ہی بنانے والا ہے، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے. اے اللہ ہمارے معاملات کو بنا دے اور بگڑنے سے حفاظت فرما لے. اللہ ہماری تقدیر کو بہتر سے بہتر بنا، ہماری تقدیر کو بہتر سے بہتر بنا. اے الہ العالمین، شرور فتن بلا مصائب سے اللہ ہم سب کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ بیماریوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما. مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اے الہ العالمین، جب تک جلائیں آبرو عزت اور ایمان کے ساتھ ہمیں جلانا، اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. اے اللہ ایمان پر، ذکر پر، نمازوں پر، تلاوت پر، تعلیم و تعلم پر، حدیث نبوی پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرمانا. اللہ بگڑنے سے، فسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، اے اللہ کفر سے، فسق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم. لا إله إلا الله.